بسم الله الرحمن الرحيم وانا يهدتي با اراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون او درس تتبع اندر ديدو دفتر تفسير اسماء الله الحسنى ودوني كنسي تنده edo inde Allahu tabaaraka wa ta'ala mujjude den aradun do wada e wado dawra inni dirabe Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allahu ta'ala tatabu e odo nukku wiyete do bawa wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafidhahullahu ta'ala faliyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Allahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إذن هر ينجكي تقولوني أود رسالة شرح الأسماء الحسنى للإمام السعدي رحمه الله تعالى. هاجون كيدو إن دون الرحمن الرحيم والبر الكريم. هر ينجنتي كيقولوني باتن كيدو إيدو إن دي الرحمن إي الرحيم ونيكو باتنتا إمائك. نعم. Wondema ara yen haani enen ka sifitorgol ko dum woni yurmende yen haani sifitorgol yurmende wa kadhalika najaa ko indene battinta e meden yurmegol ko dum woni tagore den sen yurmama ko dum woni tagore den Allah subhanahu wa ta'ala yurmete irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama idan eto den enen kadi sifitere ngodo ko dum sifa والبر يقول نما والبر يعني صفهم قال البر ندن كهم انه هاني كنون كدي ونغول كون وني صفتر غول ديغغول ديغغول يعني يتوت ندن كهم او وداي يمرور الله سبحانه وتعالى لك يعني ديغناي الله سبحانه وتعالى وكذلك وديغناي نلاهم صلى الله عليه وسلم ورفتوا بياني وإجاي ونقول من نجو سلف الصالح وكذلك وإجاي في ونقول كنوني وإجاني كنوني مو إمكبين وهكذا كنوني يهب أنا فور أودو صفة الكريم يعني صفة ماذا الكرم صفة الكرم كنوني تنضو إن تياني كاكا hala meden wonugol mokko bayagal hollugol mokko bayagal hollugol mokko bayagal on su be yai ko non yokere en dan be nabbe teddini en be holli en mokko bayagal andu wonde ma haray nafama yarama ugama sibadi al hali kambe edan be teddini en be holloyi en mokko bayagal sabu ko enbe jonto yo du'o sibadi al hali nanta al muhim إن كان سيفتورن كنون صفات الكرم نلاد صلى الله عليه وسلم سيفتورن كنون أو صفة صفات الكرم ها كفار قريش نال دي إما سيفتورن كنون أو صفة صفات الكرم إذن سيكو قد أمار لك جتاك جيفة جنة أنتك جنمو سيكو يسو هنتينغو هنتينمو سيتايكو كنغل مؤيل وولمو تندو هو كم صفات الكرم هذه الصفة معروفة حتى في زمن الجاهلية حتى للإسلام وثبارنا عند حتى للجاهلية إذن المهم ينهان صفة تكون أودو صفة وكذلك صفة الجود الجود يعني ونقول فنتو جنغمون فنتو جنغمون إذن ستوي جنغن هوتي هوري سموين نودي لتعود وقبه مقبه himme den foko yargol woni golle nyaamu gol yara ben ahmed sabe okata e wabiya be okata e watta sadaqa sifat undo ina almuhim watta ngoy wona siftara ko doni o do sifat kanyun kadi hara yidai okugol ko susugol la susa sa susa redo akatagol wonki ko ngoutinteki fudora fiyo tusu ko kwetaw si ko tigare ra yaltini rali wote wote ka jifa fusugol en manno tajama wan tabalum dorno der ton idan yaltini ra wote wote asik ay lanni no goy ko sa to ngi beuba anda ne no yeddi si ko menti jedidi ankani murinde e say woni ko dum ko non fu gorte idan seeda seeda seeda seeda onti wowa sina asusata no wodi toobe dobe susta okugol be wowta e ka irma amma wobbe ka wowtuno ko wonno fayko sako mabbe ko be sendode tun kala ko be hebi ko be sendode idan o do sifa ye ngani sifitorde sifitorde o do madam allah subhanahu wa taala bi o tagi tagore den ha hande o nali o ronki ko allah subhanahu wa taala idan o jetti o wadi e juude meden enen kadi fi en jetto wadeng e juude wobbe go wa hakaza kwanani fiji woni yiltondirde ngani sifitorde o do sifa ere dun do do sifa no hani battinde mudun do wa kadhalika ar-ra'uf ar-ra'uf wa kadhalika ar-ra'uf qadma ar-rahim idan ne an kan wona tidu do kono woni giggol kanyuma e yurmende yo taw yurmata ke jama'on nyande falaw yudum non tagla yo taw mo tidi ko dum woni yurmende kanyuma e giggol al-wahhab naje ay ko dedo inde battinta e meden godo sifa wondema yen andu alladhi yahibu al-umur huwa Allah tabaaraka wa ta'ala kanko woni jonnowo fijiri siko gedal joni ko falada ko kanko jonnata maado siko jawdi ko kanko siko jaw ko kanko siko lamu ko kanko yahbu liman yasha'u inathan wa yahbu liman yasha'u az-zukur idan ko juude makko woni karma ko wata windu de suddi don yara maadun loto maadun fiba ha wajibina ko juude Allah subhanahu wa ta'ala dum woni andu dum don najay ko inde ne battinta e mede yen andu wondema ko ko hewti e juude meden ko juude Allah subhanahu wa ta'ala dum iwi kanko ni ko addani en dum idan wota wuddir dum wota en anyir dum nan fajje ko woni e de do inde e maki rahimahullahu ta'ala wadan ta'alika be wadi abe wondema والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته ني ونكوني دن نانغال نيما امو جند وبتنيجي هندو بتنيجي يرمين الله سبحانه وتعالى نعم مو جير أدنك جمع الآخرة ين أندو وندما وصب يرمين الله سبحانه وتعالى سايدان دون ديان نساج أدو فيوندو دو ko yurmende Allah subhanahu wa ta'ala sayina nge wona do sedana nge yalta ko yurmende Allah subhanahu wa ta'ala ko batte yurmende makko neddi undur ila athari rahmatillah kayfa yuhil arda ba'da mawtiha naru ko yurmende makko ka wala sallallahu alaihi wasallam batte neji mai as-sami'u tabaarak wa ta'ala yani nano be makiri jami'il aswat den nanangal hitoji din bi ikhtilafil lughat wondu de lutondirgol halaji din ala tafannuni alhajat edo lutondirgol kadi sertugol hajuji dibe faladi Allahu akbar as-sami tabintinnamu ndedo inde awwala yusamma bis-sami qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha as-sami tayyib li jamil aswat wonde ma'na as-sami nanu wudennangal hitoji din tanko tabaarak wa ta'ala yusafu bis-sam anna lahu asma munaimu mariku woni nani takanko Allah subhanahu wa ta'ala tayyib amma athar al-imaniyya bi hadha al-ism ma bada'u ash-shaykh an yadhkur huna bi ikhtilafi al-lughati ala tafannuni al-hajat ما دام عندي الله سبحانه وتعالى هو السميع كو اننو دندنانغال هيتوجي دين حيث حالاجي دين هنو لوتوديري اي حاجوجي دين هنو سرتي كانكو الله سبحانه وتعالى ينو وادي ما كو دون وني tora golmo wo lani mo ko woni haaju haajuma on idan taajettu haajuma da humfita ummu tawtawna Allah subhanahu wa ta'ala tata ko Allah subhanahu wa ta'ala to woni ko gaynata on haaju dum dono je ko battinta inde ne amul in tabi barakallahu fiko taajettu on nano wakala hunde e hunto wakala haaju so nani awlimu haaju on yaha humfita dum goddo wolana dum goddo tata ko wawata kam ko bati humfutu Allah subhanahu wa ta'ala ko dun la sosar e sababe be yalti e seta yagal sababe no nodda Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah nutumanna nela sallallahu be maki irbahu bi anfusikum innakum la tad'un asamman wala ghaiba fotine wonki jibo don salaji modon on ala e noddude faho wonamu ala do idan ma dama waliya be jiye mudino nebi karmo ko ben be gaynanta en gasaw be mabbe ko maba to da be maki yo almuhim on Allah subhanahu wa ta'ala nanu ko dum woni kala hunde i walla ko ni woni waliya be go cerno be go benanta yoni ko sonna mabbe wowlante ha gasa beere be ne cerno en menna bawto dum no do dum nanade subhanallah akita o do nanu لجميع الاصوات باختلاف اللغات الا تفنن الهجاء ندا كو دون وني فاو ما هم وولنتيدو هونتو نو باتينغول ديدو اندي السميع السميع ينام بيدو نو هاكيندي نود نودو فاو وورودو كون مو جيمو دو نونيبي والله دون دو نو يوربي ها فايتي اذن دون دو باتينه طيب وكذلك حينما تدعو الله تبارك وتعالى ان توقن وان تعتقد ان الله تبارك وتعالى يسمعك نهيدا تورو نهيدا نودا بجاكو اني نباتينتا ايمادا غومدينا هولو دا وندا مو جنتيما تانكو الله سبحانه وتعالى نجاكو اني نباتينتا ايمادا نجاكو اني نباتينتا ايمادا انك اذا تكلمت بكلمه نعم يغضب الله تبارك وتعالى سوف يسمع sawoli kongol tikkino wol mo jenti kan ko Allah subhanahu wa ta'ala idan de kon sinala da ma ki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut sawoli do bone na khayr mon ko yewtla mo jenti kan ko Allah subhanahu wa ta'ala idan um do no jeya e ko battinta inde den ene danko in tabi barakallahu fikum si tabi a jetti telephone aja konto de wonda genti do mo genti kanko Allah subhanahu wa ta'ala sonnaajo janana wonda no dudde telephone kadi mo genti yasma'u haasi modima ko genta ko no yasma'u ka idan dun inden battine modum he tamino dunani wonna ko genta ko no jeydo modima ko no genti nalanni baba en makko ibe voyage kono allamul ghuyub o voyage himo genti imurenti kadi la ilaha illa allah yasma wa yara ne dan ko wadai infraction wowla ko tikkintamo golla ko tikkintamo ton hakille den hontono battin gol ko doni de do inde ne dan gel andi mon sikude wondema alqur'ana de inde ko rew gol dum feja alqur'ana weli hono kaw kono ko sa anduno maana alqur'ana adarike kon woni e gawami duuji mudum e duraruji mudum dum wata maana hude kon amma wallahu almusta'an idan nano wodande nangal ko doni haajuji ahalaaji tay no jiya e ko de do inde battinta e maada inta yarkallahu fikum almuntada salafi qudrati allah tabaaraka wa ta'ala attam muntada salafi hatta de allah subhanahu wa ta'ala ko doni timmune ndari ko le jilu nasunat li yani ko etni jil wonne den aduna on inder kontinanji din fo har ko lagine do tun taw ko fandi kon fo le isappo no do wowloji halaji fereji harna ko yolliti ton ko be foppu mabbe e le minti goto sibe fiokti Allah taw dum be wowlani mo e hala mabbe kan e mo andi mo kala ko wowli la ilaha illa allah enen siko enen ko la burda ben ko nantina madum inne wondama wolire goto goto kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala nano dum do jonnete ko dum woni mawningol odo Allah subhanahu wa ta'ala tay al-basir be wi wondema alladhi yubsir kull shay'in yaw kala hunde wa irqa haysi dun dewli wa sagura dum fandi fayubsiru dabiban namla odo himo ren himo yiya nyubande ko dum woni kordoli as-sauda ko dum woni balewi bil laylati adh-dhalma e niure ko dum woni nibbotunde ala sakharati samma fetere ko dum woni kanyum kadi walinde tawata ko nibbotunde wayubsiru ma tahta al-ardhin himo yiya himo renti konkoni ka sengoleede lay as-sabi jeddi jede kama yubsiru ma fawqa as-samawati sab wano later no himo renti kan ko Allah subhanahu wa ta'ala konko woni ka sengodo asamaudo wa aidan kadi sami'un basirun man yastahiqu aljaza idan ko onanowo ko iyowo biman yastahiqu on handud aljaza yani joddi bi hasabi hikmatihi embere hikma nyenyal makko ngal wal ma'na alakhir ma'na sakkiti don yarjiu ila alhikma dun hino rutto ko dun woni e hikma yani mas inda fajuna ne idan albasir min asma' illahi tabaraka wa ta'ala idan yusafu Allah tabaraka wa ta'ala bi sifat albasar walakin laysa albasar kalbasar idan wana hunde wa tatanabba amma ma'na albasir wa kubajanti dokon alladhi yubsiru kull shay'in wa irqa wa saghur remtu do kala hunde haysi dewli haysi tay woni dum fandi be pi ngal do misal ndari ko dum woni nyubande ko dum woni kordoli ma awa nyungi e tumbere niure safala ina niure setto nibbiti piton e hore kadi fetere ko dum woni bawlu ndekir tasawwar taski kanko Allah subhanahu wa ta'ala himorent enen hay sen jogi torso en ponki asikay doko dumani are hay en wa andal ko non idan kanko Allah subhanahu wa ta'ala kon do woni ma'ana al-basir tabaarak wa ta'ala tay no jeya e atharuji iman gombinal de do inde an tusbita lillahi tabaarak wa ta'ala hadhi sifa tabintin nangol mo ko dum woni o do sifa tabaarak wa ta'ala ara nandinale mu e tagorande wa kadhalika najeya e ko battinta imanu gondinal e dedo inde do inde e mada al muraqaba karabin innu gol al muraqaba tamma hiwande jelli andugol Allah to don jelliti e mada timmande tis idan konko wonda e wolude e konko wonda e wadude e konko wonda e huude anda wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala no dum pitido kodon sibe maki wayubsiru ma tahta al-ardin as-sab himorenti konko woni ka sengole leede jeddije kodon woni himorenti wirnanta konko ko Allah subhanahu wa ta'ala idan simirnanaki mo ko woni ka jedda biri kono wirnoranta mo konko ni hore arani din do idan ma dama ko hore ndi woni ko wonda wota o iye nokko ka tawata hi o felete wa tawiy idan wa ta'runka yide kadi nokku ka tawta moda birma be maki kama yusiru ma fawqa as-samawati as-sab' ko wanuni on sengo do kadi moren kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko wirna naki be maki wa aidan sami'un basir biman yastahiqu al-jaza bi hasabi hikmatihi tay heba kadi wondema gomdinal kan ko Allah subhanahu wa ta'ala imorentuma aw ndaroren tamago anana illa yuhube gono inna en andasi Allah welsinda kemengo subhanallah honno welsinda taymada himoren tuma sawa an ko anawnu do wali e sudu dubi hasabakari himoren tuma sitay woni awoni miskino embere hondunde himoren tuma o faya den nanangal situation mo wonna kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo andi fi mana ma dama man defi mada holli mo haaju on kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ka imakilo biman yastahiqu aljaza bi hasabi hikmatihi himo andi mo renti on handudo kono woni e joddi embere hikma makko on e yewndirande nek moren tan ko Allah subhanahu wa ta'ala demaki wal ma'na al akhir yarji'u ila al hikma yani o ma'na mabbe sakiti yewtu goddo idan basir on wajatu de ma'na ko woni al hikma yani o himo renti jiya be ben himo wada tasarruf e mabbe kayfa yasha non no ufandira ufalara idan ma dama tasarruf di makko din ko bil hikma idan ndedo inda al basir no wa yiltade ma'na ko woni al hikma kono se tay woni de dinon de hawti hikma on kanyum ma e sifatul hikma on al hakim inna al basir kabe ko fi firo fer woni ko wadate idan wattani ila madama mo renti en kanko Allah subhanahu wa ta'ala ta em mi joko lorrata ma non ko fallata en idan ndedo inda no de ko batti neddo ndedo inde didi ko dun siide duudi jolgol kal qur'an as-sami'u al basir as-sami'u al basir naru aduna do mon den on hande kadi haajuji din ko buri heewde ko si huwato ko ma surveillance wona e modon ka ko ma gestion wona e modon ka tayib Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti wonde ma himo renti en himo jenti golle meden de idan surveillance motata ko total 24 heures sur 24 yasma wa yara odo hulminaki odo no hulmini Allahu akbar idan se jogitike odo ko non version hakko ne may Allah subhanahu wa ta'ala e wuray ha iwen do tata koy hore imo weltani kala ko hokkutu den wadu goli morenti siko ko boni dasito ne siko ko mo i wade yetto ne tay alhamid o yi wondema bimaki alhamid fi dhatihi yani alhamid mana yettini fi dhatihi yettini do e hore mun kanyun tigi wa asma'ihi e inde makko e sifati e sifaji makko ni wa af'alihi e golleji makko ni falahu min al-asma'i ahsanuha kanko ni ko wodani imorde inde burde mojjude wa min as-sifati akmaluha e sifaji kari burdi timmude wa min al-af'al atammuha e golleji burdi ko dum woni timmude wa ahsanuha e burde mojjude fa inna af'alahu andu golleji makko ni ta'ala to dum da'iratun ko wondi e yilade bayna al-fadli wal-adl hakkude ko dum woni ural kanyuma e nundal Allahu akbar hadha huwa mutaqallis sunnati wal jamaa fa inna af'alahu ta'ala da'iratun bayna al-fadli wal-adl hadhi qa'ida fi babi al-qadar wa dhabit muhim jiddan fi babi al-qadar ma andina ko dum woni dum fa inna af'alahu ta'ala da'iratun bayna al-fadli wal-adl idan إذا هذا تقول الحمد لله هداه بفضله وبأدله تبارك وتعالى طيب إذن الحميد يتني له هي مصيفة صفة الحمد تبارك وتعالى إذن ما أنا كنون الحميد كان كو يهور مكو في ذاته كان كو يهور مكو تو أصلا كو يتني له كان كو يهور مكو كو يتني له كان كو الله سبحانه وتعالى ko yettenido no wodi yimbe be tawata kambe hore mabbe haysi be wowlali ma haysi be wadali ko innata on don a'udhu billahi minhu ka on don wana hami mahmud on don wana yetti ko a'udhu billahi tertana en on don si tay ko ne anki albalaw amma non si ko tuma don ron bi albalaw on kare ko lawrego kadi ka on kare ko lawrego إذن أما كنك الله سبحانه وتعالى هو الحميد في ذاته كنك تويهور مكو أركو كنك تي أرناك قول لمكو ناكو أمونيك كنك لمكو كنك يهور مكو تنتو كو يتني له طيب كل ما وندما أن يتني له إيواتا إمكو كنك الماء كوغ السناء هنو يتني له ويدو الكلام Allah subhanahu wa ta'ala e hore mudum ko yettinido on yettinido e hore mudum e dati mudum kongol iwata e makko ma dun yamirgol kugal sina ko ko yettini ta tay iblisa la'anahu Allah iblisa e hore mudum bi zatihi ko hamid ko yettinido eh naw yettinido kala golle kongol ma dum kugal iwru gal iblisa a'udhu billah ko a'udhu billah tayyib bimaki wa asma'ihi inde makko den kala inde de nanda ede de woni jantade de ko na be jantaki do ko nata alhamdulillah inta alhamdulillah mi yettima ko dum woni ende do inde ma wa sifatihi sifaji makko ni kala sifa mo nanda imorde sifaji Allah subhanahu wa ta'ala din atawai ko nu atawai ko sifa yettinido sifa yettinido ndari masalan sifatun nuzul sifa jippago ngo katabal jem o do sifa hore mun ko sifa yettinido kayf o jippo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o inna ko hombo fala ko hombo torotolan mi jabano mi jabinanamo hombo mari haju mi huntanamo haju on idan hombo wadi bakkato en mi yafo mi yafomo o do sifa hore mun nayettinido ni ko yettinido imbe bidabe beri wadi Allah subhanahu wa ta'ala o do sifa yettinido Allahu akbar idan wa af'ali e golleji makko din golleji makko din ko yettinido na tum buisi al hali o marsi alhamdulillah alhamdulillah yani kombo ko marsi ni kombo ko de golle don ko Allah subhanahu wa ta'ala idan yuhmad fi zatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi falahu min al asma'i ahsanuha wa min as sifati akmaluha wa min al af'al atammuha wa anam atammuha wa ahsanuha fa inna af'alahu ta'ala da'iratun baina al fadli wal adl tayyib amma atharu al imaniyya bi hadha al ism al hamid nam awalan nuthbit sifat al hamd lillahi tabaraka wa ta'ala nuthbit lahu hadhihi al sifat tabintinna nemu لانه حمد نفسه تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والارض اذا كان كو يورمك ويتي يورمك ان انكدي تبن دام كون دو سيف طيب من اثار الايمانيه بهذا الاسم اسم ان تحمد الله تبارك وتعالى على ما من عليك من النعم التي تشاهدها او لم تشاهدها dayyata Allah subhanahu wa ta'ala edin nemaaji di sedida edin nemaaji di asedaki wa min a'zami an-ni'mah allati an'ama Allah ala 'abdihi ni'mat al-islam ni'mat qurun al-islam ni'mat qurun al-islam ni'mat sunnah ni'mat tauhid ni'mat aqidah alhamdulillahi alladhi hadana لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يتمكنك الله سبحانه وتعالى طيب ويتتر انك ما كان الى اخر اذا كلا نيمه هوتو دوما كلا نيمه كدون هوتو دوما يتا كدوني الله سبحانه وتعالى اي نيمه دو يتا الله سبحانه وتعالى اي نيمه دو يتمكنك الله سبحانه وتعالى سواء انكو بويما دون كو سيدا haray batte innanen indane battini e maada kono amma ne danke on nema jimakko din kene kanyuma e gundo wasbagha alaykum ni'mahu dhahiratan batin kene gundo wadani on don ne danke on hendo dido nemaaji honko fiddo asikay na kanyoni ko wadana dido nemaaji natabi fi la sallallahu alaihi wasallam hanabi ka sunan at-tirmidhi wondema inna allaha yuhibbu abdan اذا اكل اكله او شرب شربه ان يحمد الله الله تقول انه يدي ندانك جيا دمكو نو ارسيت نيامه تما دو نجارا نيامه ها غسا فاتو دو يرا ان الحمد لله الحمد لله اذا بوي كو يرا الحمد لله كوكو بنتي اون جيبيتاكي كون يعني كوكو فيبي كون نا اون الله تقول نيمين دن اون نيما تاو وني يفتو دي تاو المهم يجب ان نحمد الله تبارك وتعالى يتن الله سبحانه وتعالى نجي من اثار الايمانيه بهذا الاسم الا نامل والا نقول باي امل او باي قول ليس فيه الحمد نئن غولتا كونغول نئن غولتا كودوني غول هر يتنند الا امون kala kongol gol wolden ko a'udhu billah kala golle de golluden ko a'udhu billah bedo inde no dua battinde battinde e me alhamdulillah idan e konan ni mode atharu al imaniya fa inna fa'alahu ta'ala da'iratun baina al fadli wal adl al majid al kabir al azim al jalil al majid al kabir al azim al jalil fi honnum be hibindam edo inde fo e dum goto ko wadi non hide battondiri hide battondiri ma'ana majji on kon non de fo ma'ana majji on nandiyan indiyan atawai e jantok e wondema inde din no way ko woni hawtude ma'ana kono na ndiyan indiyan na 100% atawai o do de do ma'ana mayro atawai adaq min hadha al ism buri ko don joga gol ma'ana tiid gol ma'ana edi o do amma al majid natabitu inna makku al kabir natabitu inna makku al azim natabitu inna makku al jalil yusafu bi sifat al jalal walakin la yuqal al jalil la idhan yusafu bi hadhihi bi sifat madha al azama walakin la yusamma bi hadha al ism kama qala kama nabba al ulama qulna fi dawabit wal qawaid أن باب الإخبار أوسع من باب التسمية لا تنسوا هذا إذن تلنك إنو قل نرأب إنها قد إنو كوكوكو لا بد إننا نجولك القرآن ما ننك سنة إلا ورسل نقل إذن كبولي هيو دكون إيدو إن قنادة إن لتون توتا إتابيتا حديث أردوك سنة الترمذي حديث كنوني جوتو دو إن دونغل نجانتا دو wada sardan ni no janta hadison ko lowdo tabita turu khuji kam ko hadis be mottindi ko dum laabi fobe tay wonde hadison ko lowdo kon nan tan wada telefonji no dum anne no yima no tappa e ma no hunjo hay ko tabita al muhim dum no wenga e dambude ma dum yawtoje ma poster ji kaydi ji no yeye mi soda de do inde mi wenga min kadi dan do ya yawjo da janga anda tabutude de tabita ko sodu gol dum wenga tay ko tinto idan de do inde لا شك أن لو المجيد الكبير العظيم الجليل أنتم فونو تندنا هندو صفة ماذا العظمة من قرأ الله صلى الله عليه وسلم وهو الموصوف بصفة المجد بصفة المجد والكبرياء يعني المجيد لو المجد صفة الرقمون تندنا والكبرياء يعني صفة من قرأ idan en si tayoni o kibriyata len ka hala meden yani ko mantido ko te ko mantagol won ko sifortenno on Allah subhanahu wa ta'ala edo inde ko inde de tawata en jantino mas'ala tan ko ndi kaduma ajeto wondema hunaka aw hunalik sifat madha thubutiyya ثابت لله تبارك وتعالى وهناك صفات سلبية إذن لصفرة الله سبحانه وتعالى كنو أتوي كصبو ونكو لصفرة إذن والكبرياء يعني صفت ركنوني منغورال فوق وكالا هون متوتا حي أمير الله كنت سنغو دومك كنكو الله سبحانه وتعالى معنى الكبرياء الكبير يعني صفات الكبرياء منغورال yewa wide ko dum mangura kono ma wigol mantido ma dum bungudo ma dum lejido la marsitano idan al kabir sifat al kibriya yani al mawsuf bil azama tayy wal azamati wal jalal yani al azim al azama sifat al azama mangura wal jalal wa al jalal kanyum ma do kare ko yani to wande كوان جل جلاله يعني تولو إكاله نكانك تبارك وتعالى دار إماك الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى ونوني ما أنا المجيد الكبير العظيم الجليل نقول فوق أم أنا بجنتله الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء ما هو نبوري كالهون جدد كالهون جنود كالهون وأجل وأعلى mawnudo e towdo kala hunde dedo inde fop majje ko dum woni ma ana majje karabbin innugol ka rabbin din nugol de maaki wala hu ta'zimu wal ijlal kanko wodani mauningol e teddingol fi qulubi awliyaihi e berde waliyabe makko ben wasfiyaihi e subabe makko ben ladu muliat qulubuhum gondi heewi tew berde mabbe de min ta'zimihi mauningol mo wa ijlali teddingol mo wal khudu'i lahu yankina golmo wat tazalluli likibriyahi e eltanagol mangural makko gal kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar idan edo inde kadi tabintinan ende Allah subhanahu wa ta'ala sifaji din tabintinan mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala no hana tabintinan ende no sen fe'i don idan ya andu arande e ko battinta inde de masifa on e mada wa ya tabintin innane wanan tabintinamo innane tabintinamo ko doni sifaun wato non sifa jayeso sinan ko sira wadal sa tabintinani mo ko dun woni e atharu ko dun woni azama ma dun onodo battidi e mada a tabdalimo innane ma don sifaun wawtama ko doni nafu wawtama ko doni nafu tay be janti wondema tay najia min atharu al-iman bi hadha al-ism haythu qala الذي هو أكبر من كل شيء هبا عقيدة وندم الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء كو مونو دو كو تيلو دو سنك بينفو طيب وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى ما دام الأمر هكذا ما دام كوني ونكو ونري يا أندو أنكري كو تدو داو كو مونو داو ina ton teddudo burdo ma ida rento e wadugol ko fala ko falda e horndi o leedi Allah subhanahu wa ta'ala no jeya e asaru ko jamti ko walahu at-ta'zim wal ijlal fi qulubi awliya'i wa asfiya'i no jeya e ko deedo inde battinta e meden nam maunin golmo teddin golmo tiidin gol fiyaake makko kaberde meden kaberde meden yo tawberde meden enno maunini Allah subhanahu wa ta'ala kono sem maunini aduna kaberde meden e maunini ko dum woni jawdi e maunini gedalbe e maunini be ngore e maunini ko dum woni jinda jolda jawra kaberde meden e mauninali ko dum woni Allah subhanahu wa ta'ala nafi ko maunin den ya fi jeddi di bo nafi fayda fayda ko siala dun non jeye asar batte ko dum woni dun do الله قال تو دو ويكم وما قدر الله قدره اومو نينا كانو هانا موني ريدنو ساغو دو نوي نيمو ماري بيدو اندي اومو نينا كا نان ساناني غودو نو انن واي وادد غول لماكو اندو اومو نينا كا ساي مو ياميرا ديوال غودو جربا اندو اومو نينا كا اون دو فوكانغال ماوني غول مو كابيردي كابيردي ما دارو انبا بي نولا مي ديدو اندي باتيني اي ماب بي ماوني الله تو دون كا berde mabbe sahaba ben kajum kadi aduna e bugitori baawga aduna bugitori baawga visa ni la khara fi honno ko deedo inde mauni ka berde mabbe deedo mauni ka berde mabbe ko dun sibe maaki gado muli at qulubuhum min ta'zimihi wa ijlalihi berde mabbe non heewte mauni gol Allah subhanahu wa ta'ala wal khudu'i lahu idan no jeya e ko ledo inde battinta e mede maada al khudu' lillahi tabaaraka wa ta'ala yotaw en yankinan tom en yankinan ta ko malaikaajo en yankinan ta ko annabaajo fi wadangol mo dewal maadum waliyaajo maadum leggal maadum hayr maadum mumunte de jako ledo inde mauninan mauna battinta e mede tay accugol maunudo on maunina goddo go wallahi dum do ko sama kala no wa tadhalluli likibriyaihi e eltana gol ko dum woni mangural makko gal cippito helto jippito onande mangural makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tayyib sematanila dedo inde kide du'a battinde e meden kono en du'a kasifitorde dedo inde intabi noton inde go yen du'a sifitor golde kal karim tayyib amma wanu al majid al kabir al azim al jalil sa yetti de do inde a sifitori de do do ko battan inde de woni ko battinta e maada na ya yettu sifaji dum do sabu non daru ko dum woni sifaji din yani dhabitu an ko walita tama renta gol sifitorgol sifa makko maadum inde makko ko sifitorgol inde makko ko ya daru sifa on tabi penar sifa on al adama yalli neddanke nan sifitorde dum do neddanke kaw sifitor dum do woni wona jondun daran kejo hande ka sa nata ka makko ko diplomasi a wona e bawoto goddo ara taw dugino ta go turndo be newni ka be newnali al muhim sifat madha wa kadhalika wal jalal afan al kibriya al kibriya yalli no sallaka ne anke sifitor ko woni o do sifa yani mantagol nam no se nasalla nela sallam no tabite mabbe wondema la yadkhulul janna man kana fi qalbi misqala dharratin min al kibr holli moda sertan si tora ko woni odo sifa bal no jeya e ko dedo inde al kabir e odo sifa battinta e mada alla tattasifa bi sifatil kibr haramun alay yani ko janganta maana al kabir ko jangata ko noni al kabir far ma ma namudu la yajuzu laka an tattasifa bil kibr idan asifor ta ko mon woni mawnintinare no wodi wobbe go se tay on famo dirai ko ma diplomasi molana salmo dir golle goddo ko problem heban gol goddo minti goto ko problem sabu kibr nela so sallam ta jogi no haaju mabbe arna fi aduna puyinda sama kala ara jetta be nabada gundo daabe wolna be haaju mabbe lanni nanga be ya kun amma wadu gol diplomasi ya wolna wada ko fal don ko ara wolna la la ilaha illa allah mo sawida e gardien on woyida e funnange hirnange woyida e bedo subhanallah wudutu dambu gangala abasto idan edo inde no dawa tande e mannade e meden wa kadhalika الجلال والخضوع والذل الى اخره نعم نمشي الغفور نعم العفو الغفور هذه دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندغول مجبردي دو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلفي يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا